Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zaczynamy tydzień od początku, więc od początku alfabetu. A, Anita, na dzień dobry dziś w budziku. 4:04, czas na piosenkę dnia. A, Arctic Monkeys. Tak, Nick Mankiewicz w naszej piosence dnia. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji po 8.30, także do południa, jeszcze przed południem. Polecamy i zapraszamy, bo to także utwór, który automatycznie ląduje w zestawie do głosowania. 8 minut po godzinie 4. Za chwilkę oczywiście także te nasze wraz z nowym tygodniem budzikowe czynności korespondencyjne, rozgrzewkowe. Wcześniej zwyczajne cuda. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda, dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Tak, to jest ten poniedziałkowy cud, kiedy to człowiek ledwo skończy w piątek pracę, a tu już ciach i masz ci poniedziałek. Oj, żeby ten czas od poniedziałku do piątku tak szybko mijał jak ten od piątku do poniedziałku. No ale już nie użalajmy się, jak już jesteśmy na równych nogach, a być może i w ogóle na nogach, to zachęcam do porannej korespondencji. Szukamy przodowników tegoż właśnie, a więc budzik@polskieradio.pl. Adres mailowy, 2 2 7 3 numer telefonu i skrzynka smsowa 71335 do Państwa dyspozycji. A zatem poniedziałkowe, 12 minut po godzinie 4. Trzy szybkie ciach, ciach. We were young, unafraid. We were finding our own way. There's no wind, there's no rain. In the eye of a hurricane, every time you climb that mountain, there's another one left to climb. Don't go looking for tomorrow. już. Puk, puk, puk, puk. Halo, kto tam? Dzień dobry, pani Kasia. Jako pierwsza z Krakowa. Za oknami 13 powyżej. Poniedziałkowe wstawanie. No, niełatwe do zrobienia. A budzik to w ogóle spał choć trochę? Czy od wczoraj na nogach? Nie, nie, spokojnie. Człowiek da radę. Przyznam szczerze, że to wstawanie, może już kilkukrotnie pewnie wspominałem na przestrzeni tych 100 lat, że może samo wstawanie to nie jest jakimś specjalnym wyczynem. Tak, tak, samo wstawanie o drugiej nie jest jakimś specjalnym wyczynem, ale żeby zasnąć jeszcze przed takim, nazwijmy to, porannym dyżurem, no, to właśnie często to jest chyba bardziej męczące i to bardziej dotyka. No, ale wracając do korespondencji. Pani Kasia z Krakowa jako pierwsza dziś mailowo. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Michał z Myszkowa wita i pozdrawia bezsenny pan Michał. No to zdaje się, że jeśli w tę stronę idziemy, to będziemy mocniej, przynajmniej starać się muzycznie dobudzać, a jeśli bezsenny w drugą stronę, to i takie łagodniejsze granie też już będzie za chwilkę dosłownie. To pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No, taki troszeczkę hej do przodu, bo to w poniedziałek, środa, co również przypomina o swoim istnieniu. I bardzo dobrze, pan Leszek, jak zwykle, chciałoby się powiedzieć, w robocie, gdzie na kociołku cztery dychy. Pierwszy sygnał telefoniczny. No to już, to pierwsze sygnały trzy od państwa, na tu i teraz, ale ciąg dalszy jeszcze będzie okazję przypomnieć mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami, także ten poniedziałkowy. 17 minut po godzinie 4, zanim przyjdzie dzień, oj pięknie i delikatnie. Antonina Krzysztoń. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Powiem moim drzewom, one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Muzyka.

Joe Cezra. Nowe nagranie w trójce, także w propozycjach do listy przebojów. Polecamy i zapraszamy, choć coś mi się wydaje, że z tym nagraniem jeszcze będziemy się spotykać. 26 minut po godzinie 4. To teraz przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O, tak to właśnie fachowo się nazywa. Tak się ułożyło. 3 razy urodziny. Właśnie z 14 maja. W 1921 roku urodził się Stanisław Jasiukiewicz, był aktorem od 1955 roku związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Grał m.in. Gustawa Konrada w Dziadach Mickiewicza, Wielkiego Księcia Konstantego, w Nocy Listopadowej Wyspiańskiego. Jego najważniejsze role filmowe to Urlik von Jungingen w Krzyżakach, Pan Tarkowski w Pustyni w Puszczy oraz Przeor Kordecki w Potopie. Stanisław Jasiukiewicz zmarł w 1973 roku. Równo 90 lat temu urodził się Władysław Hasior, rzeźbiarz, zmarły w 1990 roku, a w roku 1958, a więc 60 lat temu, urodził się Andrzej Grubba, tenisista stołowy, zmarł w roku 2005. 3 daty na teraz, 3 razy urodziny, choć oczywiście pamiętamy także, składając najlepsze życzenia o pozostałych jubilatach. O nich to w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. To my teraz punkt 4:30 skaczemy ziu z prognozą pogody. Coś tam pan synoptyk zgodnie z zapowiedzią jeszcze przed weekendem. Tak, tak. Do Polski ze wschodu napływa chłodniejsze powietrze polarne, kontynentalne. Dziś no, w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć. Miejscami od wschodu przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie możliwe także z gradem. A wiatr umiarkowany i dość silny. Wschodni, północno-wschodni w czasie burz porywisty. Ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Najniższa temperatura dziś na Podkarpaciu. W dzień tam od 17 stopni, 18 na południu, 19 na krańcach północnych, nad samym morzem do 20, w centralnej części kraju do 21, lokalnie do 22, a na krańcach zachodnich lokalnie miejscami na Pomorzu Zachodnim. Dziś najwyższa temperatura do 23. To tyle od pana synaptyka. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. O co tu chodzi? Trzy na raz. Mamy trzy piosenki, które łączy coś. No jakiś wspólny mianownik. Coś jest. Pod kopułką redaktora się zrodziło coś takiego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. Traktujemy to z przymrużeniem oka, ale też i śmiertelnie poważnie, bo przecież to nasza rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Jako że poniedziałek, no to dziś taki cykl rozciągnięty. Powiem szczerze, że przez 15 minut odszyfrować, cóż to takiego. Takie malusieńkie, takie coś. 71335, tu i teraz SMS-owo. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Pierwsza nutka, ale jeśli się nie uda, to jeszcze będzie okazja, by odpowiedzieć w trakcie albo po drugiej. No i trzecia to już będzie pewnie wszystko wiadome. 71335, trzy na raz, część pierwsza. Całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich. Własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia. Może być najlepszy.

No i już, fantastycznie, w dogrywce. Mówiłem, będzie prościzna. Może to życie, może to wstawanie, może poniedziałek, może oczy, może cztery litery w nazwie zespołu. No, jam, kult, akurat nie cztery litery i nawet hej, to też nie akurat cztery. Z samego rana, może właśnie list, może... Aha, jeszcze tu życie, to już cytowałem. Oczy też. No to redaktorek nieźle szlachtę wykombinował z Zakopanego od pana Marcina z Czuwajkiem. Pan Marek z Bielska-Białej jako pierwszy dziś odpowiedział do czego będzie trzecia i dogrywka jeszcze. Tak jest. I pan Bartek z Poznania, dzień dobry. Dzisiaj magiczne słowo do. Tak, brawo. I jeszcze jedna odpowiedź niepodpisana. Też do. Od do dziś. Wszystko odgadnięte, znalezione, odszyfrowane. Jam do kołyski, kult do Ani, akurat do prostego człowieka i przed chwilą w dogrywce hej, tu jak wspomniałem, już podpowiedziałem trzy razy, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którym udało się rozgrzać szare muzyczne komórki. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze i jak to stała budzikowa śpiewka nosi, jutro będzie trudniej. Za 7:05. Park rozrywki, tylko myśli, jak z porcelany. Szklanka jest okrągła, a barmanki są dwie. Taka grupa ludzi na człowieka. No i po weekendzie informuje pan Sebastian Miedelfart na nasłuchu Fionia. 15 i bezchmurne niebo, bardzo podobnie u nas. Z dubajskiej pustyni pani Dorota informuje, że gorąco, straszna burza piaskowa, nie da się jeździć autem. W Wiedniu 16, bez burzy piaskowej, to od naszego europejskiego podróżnika pana Stefana. Z Buenos Aires pani Agata daje 18, w Lizbonie pan Sławek 12. 12 też w Helsinkach, z stolicy Finlandii, informuje pan Artur, i radosne 29 o prawie 8 rano od pana Michała z Bombaju. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. Sygnały od państwa oczywiście także po godzinie 5 polecamy, zapraszamy. Teraz piosenka Czepialska, MGMT, przez dosłownie 2 minutki do 5. Trójka, Polskie Radio.